که میگن روح سالم در بدن سالم، طبعا این غلطه، ولی تردیدی هم نیست که سلامت جسم نشاط روانی رو زیاد میکنه، اما نه به این معنی تنها از طریق سلامت جسم بخوایم نشاط روانی رو زیاد کنیم، نه، زحمتی بکشیم برای سلامت جسم و زحمتی هم بکشیم برای پرورش روان. در عین اینکه زحمت میکشیم برای پرورش هر دوتا، این هم میتونیم درک کنیم که وقتی جسم تضعیف میشه به طور عادی اثر در ضعف روانم داره و خیلی هم ایدئالیستی و خیال پرستانه خواهد بود که بگیم جسمم از بین بره باز روان قوی و نیرومنده. درسته؟ اینو قبول دارید؟ پس مطلب نیاز سر تجهیز روانی انسان ها و بحث هایی داشتیم قبلا و فکر می کنم قسمتی از این بحث هم ضبط شده باشه. وقتی انسان ها از نظر آگاهی و ایمان، هر دوتا، نه آگاهی تنها، از نظر آگاهی و ایمان، و توضیحی هم عرض کنم در مورد آگاهی، آگاهی به معنی دانستن فیزیک و شیمی و علوم مختلف کلاسیک نیست. آگاهی عبارت از شناخت دقیق و درست نسبت به مسائلی که انسان با اون مسائل مواجهه. این نوع آگاهیه که میتونه منشأ حرکت و تحول در انسان باشه. وقتی آگاهی و ایمان رو در افراد بوجود بیاریم، شرایط ساده جامعه، وضع جسمانی مردم هر طوری باشه، یقینا موجب خواهد شد که در برابر فشارها مقاومت کنند و برای به دست آوردن حقوق خودشون تلاش کنند. یعنی اگر یک انسان که تغذیه سالم داشته باشه، جسم قوی و نیرومند داشته باشه، آگاهی و ایمانش هم قوی باشه، این انسان یقینا مثبت خواهد بود، تلاش منطقی خواهد داشت برای استیفای حقوقش. ولی اگر یک انسان که آگاهی و ایمان نداره، بیاریم اینو تضعیف کنیم، خوراک بهش ندیم، جای خوب بهش ندیم، یقینا این اثر منفی داره و نمیتونه هرگز ایجاد تکانی بکنه در این شهر. درسته؟ پس فرمایش جناب علی درسته، این مثال که فرمودید عده زندانی اعتصاب غذا میکنند و جسمشون ضعیف میشه، اما از اینم استفاده میکنند، چون عامل اصلی و اساسی که تجهیز روانیش در اینها وجود داره. ولی اگر بنا باشه تجهیز روانی نباشه، همونطور که در اول عرض کردم، یه عده بچه رو، بچه خردسال رو بیاریم گرسنه کنیم که مثلا اینو مبدا یک حرکت و تحول قرار بدیم، یقینا چیزی خیالی و ایدئالیستی. حل شد؟ بله، ارز کنم با یک تفاوت که از نظر دین اساس همینه. زودتر بحثی داشتیم مفصل و مشروع، ارز کنم از نظر دین انسان زیر بناست و همه آنچه برای انسان مطرحه همش رو بناست، و انسان هم با روانش نه با جسمش قسمت مهم و اساسی در حرکت تاریخ روان انسان هست. روان با دو قسمت، آگاهی، ایمان. از نظر دین وقتی انسان از نظر آگاهی و ایمان قوی بود، در هر مسئله از مسائل انسان 5% تضاد وجود داشته باشه، اونایی که جانب منفی تضاد بر اونا تحمیل میشه مقاومت میکنند، قبول نمیکنند، اون 5% تضاد رو هم قبول نمیکنند وقتی آگاهی و ایمان قوی باشه. اما وقتی زیربنا که روان انسانه درست نباشه، انسان آگاهی و ایمانش کامل نباشه، 5% سهله، 10%، 20%، 50%، 100% تضاد رو هم تحمل می کنند و اصل عمل نشان نمی دهند. تفاوت در این مطلبه، و الا هیچ نامنطقی وجود نداره که بگه آگاهی مبدع حرکت و تحول نیست. هر انسانی ولو خیلی مکتبش هم خیال پردازان و ایدئالیستی باشه، میفهمه که انسان با آگاهیش میتونه حرکت رو در تاریخ ایجاد بکنه. هر چه قدم معتقد باشه که انسان یک ابزار مجبور و بی اختیار در برابر تاریخ. با این فکرهای خیال پردازانه باز نمیتونه انکار کنه که انسان میتونه حرکتی ایجاد بکنه، درسته؟ اما تفاوت در اینه که دین میگه تمام اون چه برای انسانیت مطرحه همش رو بناس، انسان خودش زیر بناس. و با این دید ما جهت صحیح مبارزات اجتماعی رو پیدا میکنیم. میگیم که ممکنه تضاد در اقتصاد باشه، تضاد در سیاست باشه، تضاد در ملیت باشه، تضاد در نژاد باشه، در هر کدوم از مسائل انسانی این تضاد خودش به تنهایی نمیتونه اگر اوج بگیره مرض انسانها رو دوا بکنه، انسانها رو برای مقابله تجهیز بکنه. بلکه چی؟ انسانها هستند باید با آگاهی و ایمان تجهیز بشن که جانب فشار این تضاد رو تحمل نکنند، که اگر انسانها تجهیز شدند ولو اینکه حجم فشار تضادم پایین بیاد باز اون مقدار کم رو هم قبول نمی کنند. یک انسان آگاه و با ایمان یه مختصر ستم رو قبول نمی کنه، ولی یک انسان بی آگاهی و بی ایمان شدیدترین ستم رو قبول نمی کنه. تفاوت فقط در این اصله که زیربنا از نظر دین خود انسانه و بقیه همش مسائل انسانی. بله، از کنم ایمان در تعریفی مشترک از می کنم، چون به تفاوت مکتبها و دیدگاه‌های مختلف و جهان‌بینی‌های گوناگون ما صدق ایمان فرق می کنه، ولی مفهوم از نظر همه یکیه. چون دو مطلب ما داریم، یکی ما صدق، یکی مفهوم. ما صدق این که من اینو برای کدوم مطلب به کار میبرم این کلمه ایمان رو، درسته؟ و مفهوم اینه که خود کلمه چه معنایی میرسونه. مفهوم مشترک ایمان در بین تمام مکتبهای دینی و غیر دینی عبارت از پذیرش اون چیزیست که انسان بهش معتقده. این مفهوم مشترکه و هر مکتبی این پذیرش رو متعلق میکنه به اون اصول و مبانی بزرگ خودش، درسته؟ از نظر دین ایمان یعنی پذیرش اون اصولی که جهانبینی اساسی انسان رو تعیین میکنه، حروف الفبای فکر و علوم انسانیه که هستی چی؟ انسان چه کار است در هستی؟ خوبی یعنی چی؟ بدی یعنی چی؟ مسئولیت انسان در خوبی و بدی بر چه مبنایی مطرحه؟ سرنوشت انسان، مکافات انسان در برابر خوبی و بدی چیه؟ انسان که موجودی است اینقدر امکانات جورا جور داره برخلاف موجودات دیگه که هر کدوم یه مسیر زندگی دارند و افراد نمیتونن اون مسیر رو عوض کنند. افراد انسان هزاران جور میتونن زندگی کنند. اگر اینها از استعدادهای خودشون بدون راهنمایی و برنامه استفاده کنن فقط تنازع تقویت میشه. چه راهی هست که این انسانها از این نیروهای عظیم خودشون راه مثبت برای زندگی انتخاب کنن؟ این حروف الفبای ایمان دینیه. و البته هر مکتبی هم ایمان رو برای ما صدقی که مورد نظر خودشه اطلاق میکنه. ولی مجموعا اون مفهوم مشترک که تمام مکتبهای دینی و غیر دینی میپذیرند عبارت از همین اصله. وقتی چیزی رو فهمید عواطف و احساسات و آرزوها و جهتگیریهای خودش رو تطبیق کنه با اون که فهمیده، و اینم تربیت میخواد. و اله هستن میفهمند ولی خلاف اون که میفهمند رفتار میکنند. نمیبینید که بزرگترین ستمگران وقتی راجع به مسائل انسانی صحبت میکنند ماشاءالله چقدر انسانانه حد میزنن؟ دردشون ناآگاهی نیست، دردشون بی ایمانیه. ایمان معلول یک شرایط بسیار ظریف و دقیقه که در کلمه پرورش میتونیم خلاصش کنیم که چطور ممکنه انسان آگاهی پیدا کنه ایمانم بیاد دنبالش، اما آگاهی پیدا کنه ایمان نیاد دنبالش. که اگر آگاهی با ایمان تو ام بود یقینا مثبته، اگر ایمان هم راش نبود یقینا منفی خواهد شد. این در کلمه پرورش خلاصه میشه که بی‌ادبی نباشه خدمت آقایون، گویا در آموزش و پرورش شما وجود داره و وجود نداره. بله، اول میخوام در یه مسئله بگم که ایمان طوری میگذارید که اعتقاد راسخ انسان به مسئله‌ای بدون اینکه هیچ گونه شک و تردیدی درش باشه، و این مستلزم یک آموزش و پرورشی که ایمان ایجاد شده باشه. از کنم ایمان اون حد برسه، در اون حد ایمان اونجا ایمان همون قید اول نیست، تنها اون اعتقاد راسخ یه جزئه. یک نکته رو عرض کنم خدمتون، ایمان و کفر در مکتب فلسفی دین در این رکن اول یکی هستند. ایمان یعنی اعتقاد راسخ به حقایق، کفرم یعنی اعتقاد راسخ به حقایق، هر دو متفقن در اینجا، ولی در یک اصل دیگه از هم جدا میشن. ایمان یعنی این اعتقاد و درک و پذیره، درک به اضافه قبول همه جانبه، ولی کفر یعنی این درک و اعتقاد بدون قبول همه جانبه. توجه فرمودید؟ پس تنها اعتقاد راسخ اونطور که بعضی از فلاسفه اسلامی تعریف می کنند برای نشان دادن ماهیت ایمان، ماهیت دینی ایمان، کافی نیست. اعتقاد باشه و بعدم قبول و پذیرش، یعنی انسان از مقتضای اون که بهش عقیده پیدا کرده عدول نکنه، خلاف اون رفتار نکنه، این شد ایمان. و بر این مبناست که ایمان کم و زیاد میکنه. و الا اگه قرار باشه ایمان رو تنها به معنی اعتقاد تفسیر کنیم، کم و زیاد نداره دیگه، درسته؟ کم و زیاد شدن ایمان از حد کفر تجاوز میکنه، مثلا چند درصد چند درصد تا میرسه به حد اعلا، در همین امر که چقدر خودشو تطبیق میکنه با اون که بهش عقیده داره، چقدر آرزوهاشو تسلیم میکنه به اون چیزی که بهش معتقد شده. کم و زیادی ایمان در این امر پذیرش و در عمل ظاهر میشه آثارش. اجازه بفرمایید من کفر و نفاق را هم سؤال بکنم. ارز کنم ایمان یک مسئله بسیط و روشن، همونطور که کفر یک مسئله بسیط و روشن. ایمان یعنی که اون چیزی که انسان بهش معتقد شده با تمام وجود بپذیره، و همونطور که قبل از طرح سؤال جناب علی گفتم عمل نشون میده که این پذیرفته. کفرم یعنی اون چیزی که بهش معتقد شده نپذیره، عملم نشون میده که نمیپذیره، مخالفت میکنه با حقایق مسلمی که درک کرده. ولی بدبختی جامعه وقتی است که نفاق تو اون جامعه پیدا بشه. نفاق یعنی این که مطلب رو درک کرده و نمیخواد بپذیره، اما شهامت این که با صراحت اعلام کنه که نمیپذیرم نداره. این نوع مرض خطرناکتر از کفره و برای جامعه بیشتر موجب بدبختی و گرفتاریه. جامعه در برابر کفر تکلیفش روشنه. کفر یعنی دشمن صریح و روشن جامعه، یعنی مبارزه آشکار با حق، کفر یعنی این. ولی نفاق یعنی اظهار نزدیکی و همبستگی و پذیرش حق با عدم پذیرش، یعنی تضاد بین ظاهر و باطن، یعنی که در خفا حتی امکان داشته باشه تلاش کنه علیه حق، ولی در ظاهر خودش رو طرف داره حق نشون بده. امکان داره که اگر وقت اجازه میده به نحوی راضی به امکان در طرف داره نفاق تولید جامعه یا مبارزه با اون ارز کنم نه هر شود همونطور که در جواب ایشون عرض کردم، ایمان با توجه به این که عبارت از پذیرش بعد از اعتقاده درجات مختلف پیدا می کنه، کفر و نفاق هم درجات مختلف پیدا میکنه. یک شخصی که با حق میجنگه ممکنه مختصری در مورد حق فهمیده باشه و تحت تأثیر تحریک دشمنان اصلی حق این به مبارزه بپردازه. بحثی است که شما نبودید در مورد ملأ و مستضعفین در یکی از مجالسمون گفتیم. بله، تفسیر تاریخ در دنیا تفسیر نه، نشان دادن قیافه واقعی در دین به این ترتیبه که هر جا دین الهی در جامعه حکومت نکرده، جماعتی به نام ملأ دیگران را استثمار کردن، استثمار مادی و معنوی، ظاهری و باطنی، و استثمار شده ها در برابر اینها مستضعفین هستند. توضیح دادیم که با یک درصد مقیاس معین نمیتونیم مستضعفین رو بسنجیم یا ملأ رو بسنجیم. هستند، در ردیف ملأ هستند، ظلم میکنند به مستضعفین، اما از جهتی هم خودشون مستضعفینند، و هستند از مستضعفینند، ظلم میبینند، در جهتی هم تأمین منافع ملأ رو میکنند. درسته؟ ملأ درجات مختلف داره، مستضعفین هم درجات مختلف داره. همینطور هم مسئله کفر و نفاق. کفر رنگ خاص ملأه در حال قدرت و اقتدار، نفاق رنگ خاص ملأه در حال بی قدرتی، در حالی که این استثمارگران، اینا که در فکر استثمار مردم هستن، توانایی قاطع ندارن که خواسته هاشون رو تأمین کنن، در این موقع دروی کاری میکنن، لباس نفاق رو بروی خودشون میکشن. ولی وقتی فکر کردن که قدرت کامل دارن، هر طور که دلشون میخواد جامعه را میتونن استثمار کنن، در این موقع قیافه کفر ظاهر میشه، یعنی دشمنیشون با حق علنی میشه. در هر دو موقع حدود درجات این کفر و این نفاق متفاوته. اشخاصی هستند در اون بالاترین پله های نفاق هستند، در زمانی که نفاق سلاح برنده ملأ برای فریب دادن جامعه، اشخاصی هستند در بالاترین پله های کفر هستند، در زمانی که کفر حربه ایست در دست ملأ، چون اینا ممکنه زود زودم جاهاشون رو عوض کنند. اون کسی که مبارزه میکنه به طور صریح با حق، وقتی زور براش بیاد فورا لباس تزویر و نفاق رو میپوشه، و زمانی که قدرت نداره لباس نفاق رو پوشیده، وقتی قدرت پیدا کرد دیگه خودش بی نیاز میدونه از این لباس نفاق، فورا دشمنیشو صریح و علنی میکنه. اینا نیست که مقیاس‌های ثابت و همیشگی باشن، جا به جا میشن. میبینیم در جامعه همونم قابل مشاهده است، در زمان اوج قدرت فکر میکنن دیگه متکلمی وجود نداره، تمام وقاحتاشون رو میکنن، ولی در زمانی که ضعیف هستن شروع میکنن به تظاهر و ریابازی. این رایجه. در هر کدوم از شرایط کفر یا نفاق، اونا که در پله های بالا هستن حسابشون پاکه، نباید به فکر اصلاح اینا بود. ولی اونا که در پله های پایین تر هستن، به نسبت این که چقدر درصد مستضعف در اینا بیشتر از درصد ملأه، قابل اصلاح هستن. مثلا هست در گروه ملأ که دشمنی صریح با حق دارند، روشن و آشکار با حق می جنگند، که این شد خصلت کفر. افرادی هستند که با مزد بسیار کمی میرن خدمت میکنن در صف ملأ علیه مستضعفین، و اینا که با این مزد کم میرن خودشون رو به خطر مندازن، نشون میده که رنگ ملأ در وجود اینا ضعیفه. واقعا حالت مستضعف در اینا شدید تره. و همینطور میرسه تا پله بالا. هر چقدر درجات ملأ میره بالا، نمره مستضعفش میاد پایین و از اون طرف هم بالعرض. درسته؟ به نسبت این که چند نمره در مسیر ملأ داره، امکان اصلاحش و تجهیزش علیه ملأ همیشه مطرحه. ولی اونا که پله های بالا بالا هستند، این قرآن میگه که تلاش کردن برای اصلاح اونها غلطه، تلاش بی خوده. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. دیگه ایمان برای اونا مطرح نیست. اونا که خطشون رو با تمام آگاهی مشخص کردن، مسیرشون رو مشخص کردن و بعد از درک اینکه چی حق هست و چی باطل، راه باطل رو گرفتن و قوا رو علیه حق تجهیز کردن، دیگه تازه اونا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاء، تمام شدن. تمام از کنم. بله، این بحث بسیار دقیق روانشناسی و البته نه به این مبنا، یعنی روانشناسی در اصطلاح رایج امروز این مطلب رو روشن کرده باشه، نه، یعنی سر و کار پیدا میکنه با مقیاس های روانشناسی، هستن روانشناسی نتونسته باشه تفسیر کنه روانشناسی رایج رو. مجموعا انسان البته حتما غیر از این جهت های روانی سوال های دیگه مطرح است برای دوستان، ولی اشاره سریع می کنم در این مورد در جواب جناب عالی. ساخت روانی انسان معلول شرایطی است که از بدو طفولت تا زمان رشد براش پیش میاد، قسمت مهم و اساسی و هم یک قسمت از خصوصیاتی که بر اثر ژنتیک نطفه با خودش هم می کنه. و البته بعدم دوران انقاد نطفه و بالداری خصوصیات مادر هم می تونه روی طفل اثر بذاره. پس مجموعا شد سه تا عامل تشکیل دهنده شکل روان انسان. اما این خصوصیات باز نمیتونه انسان رو به صورت یک موجود دوم و غیر قابل تحرک معرفی کنه به ما. بسیار حروف اول اگزیستانسیالیست درسته که میگن انسان بودن نیست، شدن مستمره. حرف اولشون درسته، البته همونطور که گفتم در همین مرحله فعلا اشتباهات زیاد بعدن پیش میاد و این بودن نیست و شدن است نه به معنی این که عملا هم همینطوره. صدها و هزاران و میلیون ها بلکه اکثریت انسان ها در اون تقسیمی که کردیم انسان ها سه نسبت با جامعه دارند، انسان های محاط که جامعه محیطه، انسان های محیط که جامعه محاط اون هست و انسان های مساویه با جامعه. به خاطر داری در اون اوائل گفتیم تمام انسان های محاط تقریبا دگم و محدودند، حرکت تکاملی ندارند، در حال شدن نیستند، شکلی گرفتن میمونند. اما مسئله اینه که هر کدوم از این افراد رکیدگی توانایی شدن رو دارند. در برابر شرایط جامعه، بله، در برابر شرایط جامعه، بله، راهی مخالف شرایط جامعه نمیتونن بگیرن. البته خب مفصل بحث کردیم در مورد این سنو انسان و گفتیم که جامعه شناسی چقدر ناقص تعبیر و تفسیرش در مورد رابطه انسان با شرایط با جامعه. در صورت صرف نظر از این که اکثریت انسان ها دوگمند و شکلی که گرفتن عوض نمی کنند، وقتی ماهیت توانایی انسان را در نظر می گیریم می فهمیم که همین انسان ها هم می تونن عوض بشن. درسته؟ پس جز اون مسائل، اون سه مسئله که گفتیم که شکل عمومی روان انسانی رو نشون میده، یک مسئله دیگرم در انسان مطرح است که این در هر زمانی آماده تحول و تاریخ چیز تغییر شکل هست و میتونه در هر وقت و هر موقعیتی 180 درجه راهش رو عوض کنه. این بحثی خلاصه در مورد انسان. بله طبعا که صمیمانه بخواد راه را عوض کنه. خب نوبت رفقات هر کدوم بحث مدار. من دنباله این سوالم رو یادوال بکنم دیگه هر اولا که فرق مبارزه با مرض و معالجه مرض رو هم فرق مبارزه با مرض و معالجه مرض رو هم بفرمایید. مبارزه با مرض رو میتونیم در همون اصطلاحی که اون دوست عزیز فرمودن پیشگیری تصور بکنیم جا بدیم. مبارزه با مرض اگر غیر از معالجه باشه، البته خب اگر غیر از معالجه باشه، چون یک نوع از مبارزه اینه که مرض وجود داره و میخوایم از بین ببریم، درسته؟ این داخل معالجه است. ولی اگر غیر از قسمت معالجه باشه، عبارت از این که شرایط طوری است که یه مرض میتونه به وجود بیاد، ما کاری کنیم که این وجود نمیاد، پس به وجود نمیاد، پس در همون اصطلاح پیشگیری ایشون جا میگیره. بله دو شد دوتا مسئله شد دوتا نه خود شد دوتا اول اینکه اگر کمک بهش بکنیم شخصیت اینه هم ببریم بالا باز اثرش منفیه، این یکی و بعدم چراهی داریم برای اصلاحش این دوتا. در ایران بفرمایید. البته صد درصد هم نه. عرض کنم دو تا سوال اولتون با هم ارتباط دارند، هرچند باز هر کدوم یه بحث مستقل هستند، ولی سوال سوم و سوال چهارم هم از هم بیگانند و هم بیگانه از دو سوال اول و راستی وقت زیاد میخواد جواب دادن به این مطالب. پس اول جواب اون دو تا سوال اولتون که به هم ارتباط دارند و آسون جواب دادن عرض می کنم، بعدم اگر خواسته باشیم و وقت کافی باشه جواب سوال سوم و بعدم چهارم رو عرض می کنم. جان رفقا هم بخوان عرض شود سوال جالبیه.